पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोत् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्य भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक प्रश्न आयो है कि मैं पिछले 5 वर्षों से आपका सत्संग कर रहा हूँ और बहुत लाभ हुआ है, लेकिन 1-2 दुर्गुण ऐसे हैं जिनको चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। चाहता हूँ छोड़ना, फिर भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो दुर्गुणों के साथ आपके सत्संग में आता हूँ तो बड़ी ग्लानि हो रही है। अब मैं क्या करूँ इस विषय में आप बताएं। बहुत बढ़िया बात है, आपकी बात बहुत सुंदर है। इनका दुख ज्यादा होना चाहिए, अवगुण ठहरता है सुख की आशा पर। जिस अवगुण के रहने से सुख मिलता है, अनुक्रोध आकर 2-4-5 बातें कहने से क्रोध अच्छा लगता है, पर 2-4 बातें कहते तो जीव में शुद्ध संतुलन थे, उस सुख की आशा पर दूर रहता है। वो जलन होती है, छोड़ने की इच्छा होती है, ग्लानि होती है, वह ज्यादा बढ़ जाएगी, सुख से दुगुना तिगुनी हो जाएगी तो सुख जाएगा। भीतर सुख की धारसा रहने से अवगुण रहते हैं, सब अवगुण से कुछ न कुछ सुख की आशा है, उसे अवगुण से सुख होता है और सुख के कारण से है उसे दुख दुगुना तिगुना दुख हो जाएगा, मिल जाएगा भाई, क्योंकि वे है नहीं। एक सिद्धांत मानना चाहिए कि परमात्मा का ये अंश है, इसमें दुर्गुण है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल अमल चेतन अमल मल है नहीं, इसमें भीतर में है नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सुख लाया हुआ नहीं है, सहज सुख राशि है, फिर अमल है, मल है नहीं इसमें, चेतन है, जिल है नहीं, चेतन अमल सहज सुख राशि अविनाशी है। इस वास्ते इसमें खुद में है नहीं। सुख दुखों के कारण से जो सुख होता है उस सुख को नहीं, सुख की लोलुपता के ऊपर ठहरा हुआ है। सुख लोलुपता थी और एकदम सच्ची बात है। तो उनके है और उनके रहने से जो अवगुण जनित सुख है वह सुख के आधार पर है। दुख जनन मात्रा में हो जाएगा, अब गर्मी होती है दुख होता है ठीक होता है, और ज्यादा मात्रा में होने दो, ज्यादा मात्रा में मिट जाएगा दुख, अधिक मात्रा में हो जाए मिट जाएगा एकदम। एक बात दूसरे भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ हे मेरे नाथ। वो स्वामी महाराज देखते हैं हो आजो बहु वचन करी अतिशय प्रलभ राज, बहु चतन करी अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु भेजे, सबके प्रेरक आप है महाराज, आप मना करो तो होगा, हमारे से होगा नहीं। मनुष्य अपनी कमजोरी और भगवान की मदत्ता इन दोनों को मिला हुए, भगवान की मदत्ता को अधिक स्वीकार करे मिल जाएगा। जैसे डॉक्टर का और रोगी का संबंध होता है, ऐसे ही अवगुणों का और गुरुगुण भगवान का संबंध होता है। तो गुणधारी भगवान की प्रार्थना करे और भगवान का भरोसा रखे, भगवान के बल का भरोसा हो तो हट जाएगा। भगवान से कहे और ये मन में हो, भगवान के बल का भरोसा न कर भक्त हो जाता है, वो भगवान के अनुकूल हो जाता है, फिर अवगुण रहता नहीं। अवगुण है नहीं भीतर में, ये आगन तो है ऊपर से चिपके हुए है, ये मूल में है नहीं, इस बात मिटने वाली है, ये मिटने वाला ही है। गुण तो स्वतः स्वाभाविक है, देवी समझ देवना परमात्मा का है, परमात्मा की प्राप्ति के जितने लक्षण है सब के सब देवी गुण है, देवी संपत्ति है। और आज संपत्ति प्राणों को लेकर के सुख को लेकर के है, सुख को लेकर, और सुख मिल जाएगा तो मिल जाएगा, मतलब अवगुणों काल से सुख वो होते, सब जितने अवगुण है सब के सब सुख के ऊपर है। अर्जुन पूछा था कह रहे प्रयोग पापन चलते अरचन भी न चाहता हुआ पाप बनता है, काम है सर ये कामना है, उस कामना के वशीभूत हो गए अपने पाप कर बैठे, कामना में सुख मिलता है, सुख की लोलुपता ही अवगुणों की जड़ है, सुख की लोलुपता मिटे अवगुण मिटे, सुख लोलो मिटे वो अपने बल से मिलती है, जो भगवान से प्रार्थना करे अपने मन नहीं देता, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ऐसे कह करके फिर चुप हो जाए, फिर शांत हो जाए कि भगवान से कह दिया जब दूर हो जाएगा, फिर कभी दी गए हे महाराज हे नाथ हे नाथ, फिर कहते दो तीन बार भगवान सच्चे हृदय से कहते ऐसा न हो जाए, ये बात है। इसमें एक बात है कि आता हूँ यहाँ पर तो ग्लानी होती है, भगवान तो देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, उस ग्लानी से कैसे छुटकारा मिले? ग्लानी ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ी होती है ग्लानी, होने के बाद भी छूटता नहीं है क्या करूँ? ग्लानी थोड़ी होती थोड़ी या ज्यादा मिटाओ बढ़ाओ, दुख ज्यादा बढ़ाओ, दुख दुख अधिक बढ़ेगा तो मिट जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रार्थना करो बार बार, सुबह उठने उठते समय शाम तो सो गए पहले पहले पहले सही रो बार कह दो हे नाथ हे मेरे नाथ, ठीक है नहीं ये तो सावधानी रखो, सावधानी सावधानी ही साधना है, साधन लाओ सावधान रहने का है, गफलत रहने का सावधान नहीं है, वो साधन साधन नहीं है, साधन वही होता है जो जिसमें सावधानी रहती है वो साधन होता है, और साधन वही है जो सावधान रहता है, हरदम हे नाथ हे नाथ, चुभते रहते हैं अवगुण चुभते रहते हैं, ये दिल हट जाएगा हट जाएगा। और लिखे हुआ है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और मैं संसार का, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, ये बात हर समय व्यवहार काल में कैसे जागृति रहे? इस बात जागृति भाई इसके लिए उपाय नहीं है, इसके लिए तो लालसा भीतर की है, इसे उपाय दूसरा नहीं होता, उपाय दुख होता है भीतर का, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे आश्चर्य दुख से, ये भगवान का मैं हूँ मेरे माउन कस रहा बार बार आश्चर्य करे जाएगा एकदम ही, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसा कहता रहे, भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ भगवान का हूँ, इसमें ताकत है सब मिल जाएगा एकदम। अच्छा और लिखा है कि मैं माता पिता को खुश रखना चाहती हूँ, माता पिता को खुश रखना चाहती हूँ लेकिन खुश नहीं होते क्या करूँ? कोई ना कोई उपाय गड़बड़ी करो, कहीं न कहीं आज्ञा भंग करते हो, कहीं न कहीं उसे मन का विचार है उसे कुछ ठेस लगाते हो, नहीं तो क्यों मन में मगर खुश रखना चाहते हो तो आप नहीं जा सकता, मतलब कुछ स्वभाव तेज होने से जल्दी काम नहीं करता, परंतु आप तेज बन जाओ तो जाएगा, कैसे ही को माँ बाप तिरस्कार करो मार पीट कर दो नहीं अपने सहता रहो मिल जाएगा। अपने मजबूत देखो, अपने खुशी को मजबूती देखो। और सहज अवस्था की जागृति हर समय कैसे हो? हे नाथ कैसे हो, ये है ना पूछा है, यही बात है। दम ज्यादा जागृत है भीतर मन में, ये प्रश्न जागृत है दम, ये कैसे रहे, ये कैसे रहे, ये कैसे रहे, हो जाएगा, ये हरदम रहना हो जाएगा एकदम। और लिखो गीता प्रेस की पुस्तक का प्रचार पहले तो मैं ऐसे ही वितरण करता था, अब पैसों से करना चाहता हूँ तो ठीक है क्या? हाँ कोई बहुत बढ़िया है, जिस किसी तरह से पैसों से पैसे वाले से पैसा ले लिया, और किसी के पैसा नहीं हो तो ऐसे दे किसी को, मुफ्त में ज्यादा देने से पढ़ते थे, इस वजह से पैसा लेना बढ़िया। ये एक प्रश्न समझ में नहीं आया, एक प्रश्न ऐसा लिखा है कि प्रभु कृपा से एक गृहस्थाश्रम निश्चिंत निर्भय एवं आनंदमय अवस्था में जीता है, जीवन उसे थोड़े के बजाय लंबा लगता है, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, आनंदमय जीवन यापन करना चाहिए या देह त्याग करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ये बहुत ही प्रिय दवाई है सब अवगुणों में। वो चीज होती है कई अवगुण को छोड़ना चाहते हैं और कई गुणों को लाना चाहते हैं, ये दोनों में एक ही बात है। कई अपने में दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य लाना चाहते हैं, क्रोध है लोभ है लो आदि उठाना चाहते हैं, लाना रखना दो के विषय में हे नाथ ये बड़ी काम की चीज है, दोनों ही लोग है, दोनों ही लोग है, जो कमी है वो पूर्ति करेंगे। भगवान एक अनर्या चिंतन तो माम हे ना परिपर थे तेषाम नित्यता नाम योगक्षेम वाम योगक्षेम, मानो अप्राप्ति की प्राप्ति करना, प्राप्ति की रक्षा करना, ये करते हैं आप। ध्यान दो थोड़ा अपने जीवन को, ध्यान दो सत्संग में लगने के बाद कई गुण आप से आप आ गए हैं, कई अवगुण आप से आप नष्ट हो गए हैं, आपको पता ही नहीं। अब थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो तो मालूम होगा स्वतः स्वाभाविक अच्छे से बुराए हैं और अवगुण मिटा है, चिंता मिटी है, हलचल मिटी है, खूब मिटा है, बहुत सी शांति मिली है, आनंद हुआ है, और दुख होता है तो थोड़ी देर होता है, तीन बात होती है, दुख होता है, क्रोध आता है, तो पहले जल्दी जल्दी आता था, जल्दी जल्दी आता, और पहली बहुत जो भयंकर आता था उतना भयंकर नहीं आता, ज्यादा ठहरता था अब ठहरता नहीं, तीन बात जरूर होती है। सत्संग करे और सावधान रहे, भगवान से प्रार्थना करता रहे तो अवगुण है और ये तीन बात जरूर हो गई। पैदा जिंदा आता रहता नहीं आएगा, कभी कभी जोर से आता है जोर से, उतने जोर से नहीं आएगा, और जितने ठहरेगा उतने देर ठहरेगा नहीं। कभी कभी ऐसी बात होती है कि पहले से भी ज्यादा है, तो वो कब होता है, एक बार किसी बात नहीं मानी, दो बार नहीं मानी, तीन बार नहीं मानी, चार बार नहीं मानी, फिर वो नहीं कहता, फिर जाता, वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा संग्रह हो जाता है, संग्रह वो संग्रह ज्यादा हो जाते थे, पर एकदम आता भगवान जोर से, पर तो वो रहता थोड़ा ही है, मिट जाएगा। लगे रहो तुम हरी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, हरी से लगे रहो, हरदम लगे रहो, हर दुख होता रहे सब ठीक हो जाएगा, हरदम लगे रहो सावधानी साथ में सब ठीक हो जाएगा, ये एकदम सच्ची बात है। देखो इस मार्ग में जरूर विजय होती है, संसार में विजय पराजय दोनों होते हैं, इसमें विजय होती है पराजय ही होता है, कभी कम कभी ज्यादा ही होता रहता है। देखो बाजारू भाव है, कई बाहु तो टिके हुए रहते हैं, कई घटपद घटपद होती रहती है, परंतु स्थायी शांति इसमें जमा होती है। जैसे महीन सूर्य है, उसको कपड़ा ऊपर दे करके यूं छानते हैं, तो जितना जितना भीतर चला गया है उतना तो बड़ा हो गया, अब बाहर है उतना धीरे धीरे जाता है भीतर में। तो सत्संग करते रहने से भीतर का संग्रह बढ़ता है, वो संग्रह अधिक बढ़ेगा, आपको खुद को मालूम होगा कि पहले इतनी शांति नहीं थी, इतनी सहिष्णुता नहीं थी, इतना सह नहीं सकते थे, अब नहीं है, अब उतनी सटापट तस्पर्श नहीं है, ऐसा स्वयं का अनुभव होगा, जरूर होगा, ये संदेह रहे। क्यों ये मार्ग देखो सोचने की बात है, मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, जितने मनुष्य सबके सब ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्टकारी, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी, सभी अधिकारी है। शास्त्र में उनके लक्षण नहीं है अधिकारी है, परंतु सिद्धांत से सब अधिकारी, गीता में नहीं कहा ये, गीता पीछे दुष्ट न चारो ये पिछु पापी हो रहे हैं, श्रीयो विशेषता शुद्ध ब्राह्मण को न भगता साध बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय में शुद्ध चार तो ये एक पांच में स्त्री एक शुद्धाचारी एक नीच योनि, पहले के पाप बोले नीच योनि में जन्म हुआ और अभी नए पाप करता वो पूर्वाचारी है, ये सात है, सात से बाहर कोई नहीं है, सबके सब परमात्मा अधिकारी है। शास्त्र में लिखते विवेक वैराग्य समाधि सरस्वती मोक्षता साधन तत्व से संपन्न हो, इतना नहीं कहती अशुद्धाचारी मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति अधिकारी, शास्त्रों की बात नहीं है, ये शास्त्रों की बात ये भी सच्ची अच्छी है, पर गीता की बात सबसे बढ़िया है। आप हम सब किसको अनधिकारी है ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के अनधिकारी हम नहीं है, सच्ची बात है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हरदम पुकारो, पुकारते रहो, हमें जरूर कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। जितने सत्संग में लगे हैं, जितनी जितनी तीव्र इच्छा है उतना उतना काम जल्दी होता है, और इच्छा मोड़ी है धीरे होता है, काम सबका होता है, होगा जरूरी होगा और होता है, ये संदेह नहीं है, जरूर होती है, निश्चय रखो, संतोष करो, असंतोष करो, जरूर फायदा होता है, लगे रहो, चाहे से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, हरदम हे नाथ करते रहो, पता नहीं लगता है, परंतु भीतर ही भीतर भी संग्रह होता है, शांति का संग्रह होता है, आनंद का संग्रह होता है, कभी कभी जिसका मालूम होता है। एक एक ने तो आपको सलाह लिखी है कि जैसे आपने कहा ना कि विकारों को मिटाने के लिए दुख ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, तो इससे विकार मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे इससे तो मेरे को पूरा पता नहीं है, लेकिन ऐसा मेरे देखने में आया है और मेरा विचार भी है, मत भी है कि उपेक्षा करने से ज्यादा लाभ हुआ मेरे को। तो अब ठीक है, विरोध से बल मिलता है, आप में क्रोध है, क्रोध साथ आप करोगे विरोध तो क्रोध को बल मिलेगा, फिर उपेक्षा को बल नहीं मिलेगा, उपेक्षा बहुत बहुत बढ़िया है, उपेक्षा बढ़िया है, आदर करता हूँ मैं आपका, ठीक है ना, विरोध करने से बल मिलता है, और आप अपने मन में समझते हैं दूर कर रहा हूँ, परंतु आपके मन में दृढ़ हो रहा है, कारण क्या है, उसको बड़ा जबरदस्त मानते हो तभी तो विशेषा करते हो, ऐसे करते हो जी उसको बल मिलता है, इस बार देर ज्यादा लगती है, अरे उपाय जल्दी होता है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है। कह रहा है भजन तो करते हैं पर भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्या बात है, दर्शन ही भाई देखो तो करते, दर्शन करना तो सब छूट जाए तब होता है, एक लालसा मन में धरो, एक ही लालसा, चलते फिरते खाते पीते एक ही लालसा, दूसरी लालसा नहीं हो, ऐसे तीव्र लालसा दर्शन होते हैं, पर तो काम बनता है इसमें संदेह नहीं है, लालसा में बहुत तीव्रता चाहिए, तब दर्शन होता है, दर्शन मतलब चिंता है। और महिमा प्रेम की ज्यादा है, दर्शनों की अपेक्षा भी प्रेम की ज्यादा महिमा है। भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, भगवान से ये कहो कि दर्शन आपके भक्तों को दो, आप रूप से भक्त उनको दर्शन दो, उन पर कृपा करो। मेरे तो अग्नि लगा दो, अग्नि लगा, मुर्दे के भी लोग अग्नि लगाते हैं, वो तो हमारे लगा दो, बराबर हमारे अंतकरण में जलन पैदा हो जाए, आपके बिना रहा न सुखू ऐसी जलन पैदा हो जाए, ये तो मेरे को दो बराबर ऐसे मुर्दों को। और मुर्दे ही लगाते हैं तो मेरे को मुर्दा समझ लो, अग्नि लगा दो, ये व्याकुलता होती है ना, ऐसी उपेक्षा है। हम हारो बहु भी जतन करी, मेरे से काम नहीं होता, ये नाथ मेरे से नहीं होता है, मैं हार गया, दोनों को होकर भगवान को पुकारो, उसे जल्दी होता है काम। उसके साथ विरोध करे उससे देरी होती है, विरोध ना करके उपेक्षा किया जाए, ये बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात कही है, सुंदर बात कही। यम ही न व्यथन देते पुरुषम पुरुष, मतलब व्यथा नहीं होनी चाहिए, तो मेरे शरीर पर आपत आती है तो व्यथा बहुत कम होती है, लेकिन घर में जैसे जवान लड़का मर गया तो व्यथा बहुत हुई, दुख बहुत हुआ, तो क्या करें इसके बाद? हे नाथ, जो दुख होता है वो कृपा है भगवान की, ऐसे ही तो बैराग होता नहीं, या दुख होने से बैराग होता है तो दुख होना आवश्यक है, जरूरी है, तब भगवान मिलते हैं, उसमें फायदा होता है, आपको नुकसान नहीं होगा, देखता है नुकसान और फायदा, नुकसान नहीं होगा, घबरा हुआ था। व्यथा से तो दुखी होगा ना महाराज, व्यथा से तो दुखी होगा ना, व्यथा हो गई तो फिर उसको वो तत्व कहाँ मिला? ना तत्व मिलो मत, दो बात है, दुखी होने पर दुख ही मन में आवे तब तो ठीक नहीं है, दुखी होने पर भगवान याद आवे वो बढ़िया है। किसी तरह से तस्मा के ना मना कृष्ण निवेश, किसी तरह से भगवान याद आवे वो बात है, वो सबसे बढ़िया चीज है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं मिटा नहीं सकता महाराज, मेरी सामर्थ्य नहीं है, आप जानो, ऐसे करके निश्चिंत हो जाओ, सब भगवान को कहना छोड़ दो, भगवान को कहना छोड़ दो, उपेक्षा करना छोड़ दो, फिर बहुत थोड़ा होगा, दो तीन चार बार होगा फिर मिट जाएगा। भगवान के भरोसे रहो, निश्चिंत रहो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान का संबंध है, सुदृढ़ करो, जितना दृढ़ हो जाए उतना सब मिट जाएगा। क्या मैं स्वार्थ बस भगवत स्मरण करता हूँ कल्याण हो जाएगा मारोगे? नहीं, स्वार्थ मिट्टी से होगा, कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है। स्वार्थ बुद्धि मनुष्य में से स्वार्थ बुद्धि भगवत संबंध बोध होने नहीं देती, स्वार्थ बुद्धि संसार के सुख ही स्वार्थ है, वो भगवान का संबंध को दृढ़ नहीं होने देता, इस वास्ते बात है, कोई नहीं है, अपनी वृत्ति है नहीं, वो स्वार्थ लग जाती है, स्वार्थ नहीं चाहिए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान ने पुकारो, भगवान ने पुकारना बढ़िया चीज है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो, त्याग नहीं हो तो हे नाथ कह करके छोड़ दो, छोड़ दो, मैं भगवान को कह दो, एक तो दुख होना, एक दुख होता है उसमें चाहे क्या करे, दुख मेरे क्यों हुआ, मेरे दुख क्यों हुआ, मेरे क्यों दुख, मेरे पर पंचायती क्या है, हमारे पर ऐसा क्या है, आप जानो आपका काम जाना है, और ऐसी मैंने गलती करी, हे नाथ अब नहीं करूंगा, अब ऐसी गलती नहीं होगा, तीन बात है, मेरे द्वारा गलती हुई एक बात, दूसरी बात है राम राम राम राम राम राम राम, मेरे द्वारा गलती होगी, ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए, अब नहीं करूंगा, तीन बात, गलती स्वीकार करो और गलती का दुख हो और आगे नहीं करूंगा, ये तीन बात मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अच्छा, भगवत प्रेम मेरी प्रकृति बन जाए, आदत ही बन जाए, भगवत प्रेम ये कैसे हो? भगवान से कहो, भगवान से, ये भगवान से कहो कि भगवान की कृपा से बनेगी, मेरी तो बनेगी बनेगी, इस पर दृढ़ विश्वास रखो। ये भगवान से कहो बनेगी, भगवान की कृपा से बनेगी, कृपा का सहारा। अच्छा, मनुष्य योनि है वो शास्त्र माता कर्म योनि है और आपने साधन योनि भी बताया है, लेकिन अब की बार तो सत्य की खोज पुस्तक में लिखा है कि ये प्रेम योनि है, तो इसको समझाओ आप। यही बात है, साधन योनि है अभी ठीक है, और प्रेम योनि करना, प्रेम को प्राप्त करना प्रेम योनि है, ये वैराग्य योनि है, ये मुमुक्षा योनि है, और कर्म योनि, और कर्म योनि है जन्म मिलने वालों के लिए, साधु के लिए नहीं। कर्म योनि साधु सामान्य मनुष्य के लिए, साधु के लिए प्रेम योनि, साधु योनि भगवान को चलने के लिए एक प्रेरणा ही साधु को यह माना चाहिए, और जो जन्म थे बस ही रहता है उनके लिए कर्म योनि। कर्म का मोल भोगो और मन और जन्म और फिर जन्म उनके लिए कर्म योनि है, हमारे लिए साधु के लिए। भगवान में लगे रहो भाई, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, एक ही बात है, छोड़ो मत। आप बतावे तो आनंद मानो, मन मस्ती हो आनंद से, कि भगवान पापों का नाश करे, तरह तरह गारदा तरह तरह दुखावे संताप आवे तो खुशी होगी, भगवान कृपा कर दे। अब भगवान कृपा कर दी पीछे पड़ गए, अब हमारा कल्याण होगा, भगवान हमारे पीछे ही पड़ गए, अब तो चैन से रहने ही नहीं देते, ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, मस्त हो जाओ मस्त, वाह वाह वाह महाराज वाह वाह वाह, दुख हो जो गुरी जो दुख हो जो आनंद हो रहे, बुखार आ जाए आनंद हो रहे, अपमान हो जाए आनंद बढ़े, निंदा हो जाए तो आनंद बढ़े, वाह भगवान वाह वाह वाह वाह, कैसी कृपा करे, वाह भगवान बड़ी कृपा करी आपने, कृपा करी दुख में कृपा मान करे, खुश हो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छे। एक लिखियो है एडो ही महात्मा हो सके कहीं जो वीर दर्शन करना हो ही संसार वापस आनो को नहीं पड़े, ऐसा महात्मा हो सकता है क्या? हो सकता है, उसके सब हो सकते हैं, सब भी हो सकते हैं। अभी से सुदुराचार बोलते ये साथ बताए हैं, बहुत सबसे पहला पापी होने मुझे भी पापी होने हैं, हो सके तो है कहीं कोई बतना है कहीं के आवाज ये ना तो ही ना तो पुकार, वही कृपा से हो सकता है, अपने बल से नहीं, उन्हीं कृपा से हो सकता है। अब शायद रेव ऐसा मंतव्य भगवान कहते हैं, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है भगवान को साधु मानो, ऐसा दूसरा हो भी जाए ठीक है, सब रेव से मंतव्य साधु मानना चाहिए, एक जगह एक गीता भर में एक जगह ऐसी और जगह माँ भी नहीं रहते जी, एक जगह एक ही जगह गीता भर में, दूसरी जगह बताओ आप जिन्हें गीता याद है, ये भी जगह अभी से शुद्धाचार भरते मानो मार्ग दुराचार दुराचारी उसको साधु मंत्र साधु मानो साधु मानो, कहते हैं मानस नारायण भगवान कहते हैं मेरा कहना साधु मानो, उसको दुराचारी है तभी कहते हैं तुम मानो, सदाचारी तो माने करने की जरूरत क्या है, साधु है वो तो मेरे को पुकार करता हूँ साधु मानो, क्यों साधु माना है निश्चय पक्का कर दिया, अब भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा ऐसा हो ऐसा पक्का निश्चय कर लिया उसे ऊपर भगवान कहते हैं साधु हो गया, साधु ये सुन समय भरोसा जाए निश्चय कर लिया, एक सही बात आई है गीता पे उसको साधु मान, साधु तो हुई गो पर शुद्ध भोजन मिले कौन है सतुगुण, और सतुगुण का भोजन नहीं मिल रहा हूँ मन माने खटपट रहे हुए कहीं करूँगा, साधारण भोजन मिले तो थोड़ा करो, आज से तामसी भोजन भी थोड़ा करो साधु हो जाएगा, अब साधु है वो बोल रहे कहाँ से लावे कहाँ से लावे, तो वो थोड़ा करे बस, थोड़ी सी भूख रहे, थोड़ी सी ज्यादा नहीं भोजन करना चाहिए। उसकी असली बात क्या है कि पेट याद ना आवे, ज्यादा खा ले तो पेट याद आएगा, ज्यादा भूखा है तो पेट याद आएगा, और अगर खा ले तो पेट याद नहीं होगा, पेट नहीं याद आओ बस इतना खा ले, मन भूखा भी नहीं रहे और ज्यादा भी नहीं हो, सातु हो जाएगा वो, तो वो सातु हो जाएगा असली मत कर। क्या सत्संग करने बाद में भी जन्म मरण चक्कर रह जाएगा क्या? भाई ये बात है, अपने जो लालसा है वो संसारी हुई तो रह जाएगा, अरे वो मिटा दे भगवान ने प्रार्थना कर फिर नहीं होगा, भक्ति में लग जाए वो योग समय नहीं होता। तो पूछना क्या है, भगवान में लग जाओ चिंता मत करो, भगवान ही मर जाओ जी, वो होने दो होने दो, जन्म हो जन्म मर दो, दीवा भूवा मास वासो नरके वा नरकांतक अप्रकाम, भक्त का है स्वर्ग में हो पृथ्वी में हो नरके वा नरक में हो, मेरी ये बात है ही नहीं कि आप नरक में मर भेजो, नरक में भेजो, स्वर्ग में भेजो, पृथ्वी लोग में भेजो, मेरी एक ही बात है आपके चरणों को भूल रही अब धीरे तो सारे बिंदु शरणों से मरने भी चिंता में अब अवसर में आपके शरणों नहीं एक ही मांग है मर जाओ जाओ मर जाओ से जुड़ भेजो मर जाओ भेजो आप सब खुली एक ही बात मांग हमारी एक ही है बड़े बड़े संकट में भी आपके शरणों को बोलो नहीं एक बात आप सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा खुली कर दो भगवान कह दो मित्रंकरत्र मित्रे नैते सहाय सर्वं विलोके सखे मित्र कोई साधक रहे हे नाथा आपके सहित अनन्य भाव से भगवान को पुकारो एकदम भगवान भगवान है मेरे तो भगवान मेरे तो फिर भगवान और कोई शायद नहीं महाराज मेरे कोई नहीं है नहीं जाके हरि हो या तो बोलो न जानू को अल्प बुद्धि मेरा भेगत है मेरी बुद्धि अल्प है बोलो न जानू को बोलना आता नहीं बोलो न जानू को अल्प बुद्धि मेरा भेगत है पर नहीं जाके हरि हो जे कोई रहता हो आप होते महाराज नहीं जाके हरि हो या तो मैं जान सुना ये तो मेरी होता है पूरा जिसे कोई नहीं होता उसे आप होते हो हमारे कोई नहीं संसार में सिवाय आप लोग कोई नहीं है बेड़ा पार हो जाएगा। तीन प्रश्न आया मन वास्ते एक लिखे है कि मैं गीता पढ़नी चाहूँ गीता पढ़नी चाहूँ और मन कौन लिखे लागे एक लिखे है कि मैं पढ़ना चाहूँ पुस्तक पाठ्यक्रम रही तो पढ़ाई में मन कौन लागे एक दिन लिखियो घर में काम वाम करना चाहूँ मन कौन लागे बड़ा उपजावा और नाम से ऊपर देखो काम करते हो भगवान का नाम लो आंखें मीच लो और भगवान का नाम लो और काम करो बड़ी मशीन की तरह काम करो हे भगवान ना मस्त है एक चूड़ियों पर लखारा एक लखारा था जो माल लेकर जयपुर से आ रहा था बीकानेर की तरफ बीच में डाकू मिल गए उन्होंने घेर लिया तो वो हे भगवान के आंखें बीच करके तो अकेले मेरा सब पाल बचा लिया आगे के लिए हे नाथ हे परमात्मा हे ब्रह्म सहायता करो मेरा रक्षा करो और ले लाठी ले सब उठा दिया एक लखारी बात सुने ढाटर बड़ा था मोरी लखारी थी उन्होंने देखे मैंने दर्शन किया है बालक पड़े मैंने दर्शन किया है एक ही बात हे नाथ एक साधु ने तिरस्कार कर दिया उसका जुबान बंद हो गया, जुबान खुले हुए, भगवान ही बना दे, भगवान ही लखरा लखरा जाती सूर्य बेचने वाला, कोई जाति हो कोई हो, भगवान का विश्वास ही खबर नहीं होता है। एक भगवान का विश्वास, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम सातक तुलसी रख भगवान को पूछा, मानो वो था लखारा चूड़िया और लेकर एक गधे पर, गधे को लाद करके आ रहा था, डाकू मिले लूटने वाले, ये भगवान कर याद लाठी ले देगा सब बोला दिया, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ, हम मन में प्रसन्न है बड़ा आनंद, भगवान कृपा करो महाराज आप कृपा करो महाराज आप, मन में खुशी प्रसन्न घबराया नहीं, सब ताबू भाग गए। रतनगढ़ में नार मंदी स्त्री कहना, पहले पुराने जमाने में कठोर दान में रखते थे, कहना है वो कठोर दान होता उसमें रख कर ढक देते, कहना ऐसा पहले, अब तिजोरिया हमारे हो गया पहले ऐसा था, तो वह नींद आई हो रही थी, नींद घर तेरे घर चोरी हो रही है, चोरी तो हो रही है तेरे नींद जंग उठते उठ उठ चोरी हो रही है, उठ लगी हल्लो की हो जो कठोर दान से बाहर थोड़ा कर दिया, छोटी देखती भी बोल रही बड़े से ऐसे तय होती है भगवान जी कृपा से। नारायण मंदिर की स्त्री हाथी गुजरी गिर गई, लारे का बैल है, बैल के ऊपर पानी के लाद, पानी लादे हुआ पानी भरने वाला सिक्का सिक्का होगा, तो उसने मुझे नहीं महाराज रात चैन नहीं पड़ी मैं बेचे नहीं हुई आप नींद आई हुई ऐसे है भगवान, नाम कच्चा हुआ तो सब कुछ जाकर लगा दिया, आप मेरे मकाम कच्चा है, ऐसे सज्जन आदमी है, ऐसे काम करते है भगवान, ऐसे ऐसे लेना है कई तरह के, भगवान का भरोसा रखे ठीक होता है, आप ठीक होता है, सब काम ठीक होता है, दुराचार होने पर सदाचार हो जाता है, डाकू भाई का लाभ हो जाता है, चोरों का लाभ हो जाता है, भगवान की अलौकिक कृपा है, मेरे तो मेरे बहादुर साधु आप एक दाता को, मेरे तो मेरे बहादुर साधु कोई जाके मोर मुठ मेरे पति सोई गोपाल दूसरा कोई मेरे तो घर दिन गोपाल दूसरा कोई और किसी मनुष्य ने मोरदास गाय धन आशा करे तो कहा विश्वास बहुत कहूंगा कथा बढ़ाई ये आसने वश में भाई एक भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ को लोगों को दिखता है दुशासन ने द्रौपदी का चीर खेचा तो ढेर चेर चीर ढेर लगी ढेर साड़ी बीच नारी है नारी बीच साड़ी है साड़ी है नारी है नारी है साड़ी है क्या है जी पूरी साड़ी साड़ी इकट्ठी हुई है दुशासन जी बुझाते 10,000 हाथी ने बढ़ा 10,000 पूजा थी नाथ पहले हाथों से पकड़ी दांतों से पकड़ी फिर छोड़ दिया अब आप तुझा तुझा तुम हे नाथ कहते गोविंद द्वारका भाषण तुम्हें द्वारका भाषी कह रहे द्वारका जाकर आना पड़ा तू यहाँ कह रहे जल्दी कम होता द्वारका भाषी कहा कृष्ण से द्वारका वासी कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरव आ रहा मगना मांग जाना सी कैसे हो गया आपको पता नहीं है कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूं मैं ये दुर्योधन दुशासन मर राज नाथ राज जय मेरी दुख हरो द्वारका नाथ शरण मैं तेरी दुशासन बदले कुठार ऐसे दिन कही गये आज जाए राज आज जाए लाज जाए मेरी दुख हरो देने नाथ शरण मैं तेरी जब भगवान ने याद किया सब काम भूल जाए भगवान सब याद कर भक्तों की मदद भगवान करा सुनो भाई भक्तों की याद करता ही उठ जाए तो है ना गुण सौ आया चीर कर खाल कागल भाई कहता था भाई मैं ऐसा हूं ऐसा हूं भगतों की मदद भगवान सुना भाई भगतों का बुरा जो चाहे कर हो जाए स्वादे भाई सुना रहे मैं भगतों का मदद भगवान सुना भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई भक्तों का बुरा जो चाहे कत्ल हो जाए भक्तों का बुरा जो करे कत्ल हो भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई खड़ा भक्तों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भक्तों का बुरा जो करे कल हो हिरणाकुश ने की छोड़ पदी पर आया हिरणाकुश ने की छोड़ बदी पर आया बदी प्रहलाद भक्त ने राम नाम गुण गाया प्रहलाद भक्त ने राम नाम गाया जब किया असुर अति कोप दिया दुख काया जब किया असुर अति कोप दिया दुख काया दिया दुख काया प्रहलाद भजे मुख राम नहीं घबराया प्रहलाद भजे मुख राम नहीं घबराया हरि सिरी दुष्ट की खाल कागला खाई हरि सिरी दुष्ट की खाल कागला खाई कागला खाई कागला खाई भक्तों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भक्तों का बुरा जो करे भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई भक्तों

भगतों को भगवान तोल करताया, यो भगतों को भगवान तोल करताया, तोल करताया। जब करे भक्त जन याद तुरत उठ आया, जब करे भक्त जन याद कहे गिरधर प्रभु जी ऐसे हैं सुखदाई, कहे गिरधर प्रभु जी हैं सुखदाई, हैं सुखदाई। भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई, भगतों का बुरा जो भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, खड़ा सुन भाई। भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए, भगतों का बुरा जो करे ऐसी बात है। भक्तों के सदा ही भगवान खड़ा है, भक्त चिंता करते ही नहीं। भगत शरीर के भक्त नहीं होते, भगवान के भक्त होते हैं, वो शरीर के रक्षा चाहते ही नहीं, ये तो चाहिए। इसीलिए भगवान ही कहते हैं, भगवान के भगवान आपस में प्रेम हो जाए, एक प्रेम यही मांगते हैं। भगवान कहते योग से तुम भाव में अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा दोनों मैं करूंगा, अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना, प्राप्ति की रक्षा। भगवान तो चाहते नहीं बाहर की संपत्ति, विष्णु राज दे दिया भगवान योग कर दिया, ये कोई कीमती चीज नहीं है। भगवान के प्रेम है ये कीमती है, तो प्रेम में मस्त होते हैं। भगवान प्यारे लगते, मीठे लगते भगवान, भगवान सब रक्षा करते हैं, छोटी बड़ी सब रक्षा भगवान करते हैं, सब भगवान को आनंद आता है। जैसे माँ के बच्चे पालन करने में आनंद आता है, नहीं तो मेरा बच्चा पालन किया जाए अब होते अब पर माँ को आनंद आता है, ऐसे भगवान को अपने भक्तों का पालन करने में आनंद आता है, रस आता है, खुशी आती है। इस वास्ते करते हैं, भक्त परवाह नहीं करते, दे छोड़ दे अपना हाथ छोड़े, आप जानो आप काम जाने जाई लाल तिहाई नाथ मेरे काम ही बस। इस बार से भगवान के भक्त भगवान पर निर्भर रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी कोई परवाही नहीं करते, सब परवाह भगवान करते हैं, सब भगवान पर छोड़ देते हैं, ऐसा भगवान से सब रक्षा भगवान करते हैं, क्यों चिंता करें उन्हें, क्या चिंता से होता है। मर जाने क्या हो गया, धन जाने क्या हो गया, उपाय लिया कुछ दुख आ जाए उसे परवाह ही नहीं, भगवान याद है बस, एक भगवान की याद है बड़ा, मैं भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं, हे कृपा करो मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, बस एक ही बात है, हे नाथ भूलू नहीं, बस इसमें मस्त हो जाता होता। भगवान की यादगिरी है क्या, हनुमान विपत्ति पे कुछ हुई जब तब सुमिरन भजन हुई, क्या हनुमान विपत्ति पे कुछ हुई जब तब सुमिरन भजन, अपमृति वो है ये अपमान हो जाना, निंदा हो जाना, ये तो खोजन ये कुछ है, क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, कोई विपत्ति है जब तब सूर्य भजन न हो, भगवान का भजन नहीं होता यही विपत्ति, यही दुख है, यही सत्ता है, और कोई दुख नहीं, कोई परवाह नहीं, शरीर की करें कोई परवाह नहीं, तो केवल भगवान को याद करते हैं। तो भगवान सब तरह की रक्षा करते, सब तरह से, सब तरह से, छोटी बड़ी सभी रक्षा करते, सब तरह से। भगवान का निश्चिंत, भगवान भगवती निश्चिंत है। एक ही बात है भगवान, हे नाथ भूलो रही, हे कृपा से भूलो रही, बस एक ही कृपा है, ऐसी कृपा करो आपको भूलो रही, और कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं। कैसे रखो जाए विद्रा के नाम ताय विद्रहिये, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए विद्रा के नाम ताय परम नहीं, दुख हो तो वही नहीं, सुख दुख आओ सुख आओ, जो मर्जी जो करो, वो तो केवल भगवान को चाहता है। हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं भूल नहीं, भूलो नहीं आप। हरे स्मृति सर्व स्मृति मोक्षम, संपूर्ण स्मृतियों का नाश करो भगवान की स्मृति, यश स्मरण मात्र है न जन्म संसार बंधन आदि, याद मात्र करने से संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान को याद मात्र करने से क्यों नहीं याद, क्यों नहीं याद, इस वास्ते भगत तो उसी में मस्त रहते हैं, भगवान का भजन होता है बस। के हनुमान विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, जब तब सूर्य में भजन न हुई, आपका स्मरण नहीं हो तो विपत्ति है, और विपत्ति कोई है ही नहीं, सब आनंद ध्यान, सब मौज ही मौज, सब सुखी सुखी, सब आनंद ध्यान। क्या हनुमान विपति प्रभु सोई, जब तब सूर्य में भजन न हुई, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ बस भगवान में। तू जानता है काम जाने का, मैं मतलब नहीं है, सब भगवान तो भगवान पर बाहर छोड़ देते हैं, फिर बाहर ढूंढने में भगवान राजी होते हैं, भक्त का काम करने में भगवान राजी होते हैं। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 6 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम